ziomek. Mówiłem nieraz, że konie jak pies. Patrzę na chuj ten wysiłek, jak żera mnie stres. Dwa długie lata gonił mnie jakiś cień. Dwa długie lata, a ja z długiem, ej, pamiętasz, men. Mówiłem nieraz, jaki ten kraj jest dziki. Tyki w tyki, a i tak jesteś miki. Zresztą wiem swoje, chcesz ty się pomyć. Wiesz, ty się da, teraz stąd spierdalać, ziomek. Moment, to nie miało przecież tak wyglądać. Każdy miał mieć lepiej przy tylu nowych światopoglądach. To coś na styl ronda, chyba znowu w syfie pływasz. Znowu chcesz się stąd kurwa zrywać. Wybacz, nie mam trzyma, więc się nie pokrzepię. 600 kilosów na zachód i już byłoby ci lepiej. Przecież każdy chce, money. Każdy ty, ledwo za morze ma już prawie jak stany. Tutaj wciąż na nic plany, pojebany ksiądz jest wodzą. Wkrótce zanim coś odniebiesz, profilaktycznie cię wsadzą. Dadzą ci pseudo szanse na społeczne pseudo awanse. Co naprawdę z radzieckim transem, neoradzieckim lansem. Do władzy blądu ciotych chcą tego, czego my. Czytaj luzu, furry floty, u nas pomysł do kłopoty. Życie w dupę daje kopy, w szczególności życie w pierdolonym Meksyku Europy. Pozmieniało się chłopak, wyglądać inaczej, miał być spokój. Jak każdy wokół miał mieć jakąś pracę. Tracę się już tym sam, znowu zajął, który znam. A jak myślisz, dlaczego kurwa bez puka gram? Trwam w tym jak niepięty, wiesz, nie przy zerze spięty. A 50% bliskich lat tam i są pali skręty. To już chyba stałe elementy życia w tym regionie. Ciśnij ostro do matury, a potem na wyspy, ziomek. Bo co? Bo niektórym tylko może się tu udać. Tam masz fuchę, funty i czarnuchów, w klubach masz szansę. Przecież tutaj nic się nie zmieni, robisz rap, to go pierdol. Nawet nie wyjdziesz spod ziemi, to jedno. A drugim korzeni sedno jednak. Chcesz żyć tu na ten czas, musisz z gównem się pojednać. To przedsmaga jednak pieprze migracyjny popyt. Wolę mieszkać w pierdolonym Meksyku Europy. Pozmieniało się chłopak, sami widzicie.